نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كذبت جتلايا قوم نوح قوم نوح نے المرسلین رسولوں کو اس قال لهم جب کہا ان کو اخوہم ان کے بھائی نے نوح نوح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں امین امانت دار فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے واتیعونی اور اطاعت کرو میری وما اسألکم اور میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر من اجر کسی اجر کا ان اجریا نہیں اجر میرا الا مگر الا رب العالمین رب العالمین کے ذمہ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے واتیعونی اور اطاعت کرو میری قالو انہوں نے کہا انؤمن لک کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر واتبعک اور پیروی کی ہے تیری الارذلون خصیص لوگوں نے رذیل ترین لوگوں نے گھٹیا لوگوں نے قال کہا وما علمی اور نہیں علم میرا بما کانو ساتھ اس کے جو ہیں وہ یعملون کرتے رہتے ان حسابہم نہیں حساب ان کا الا مگر الا ربی میرے رب کے ذمہ لو تشعرون کاش تم شعور سے کام لو وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد نکالنے والا المؤمنین ایمان لانے والوں کو ان انا نہیں میں الا مگر نذیر مبین ڈرانے والا کھلم کھلا قالو انہوں نے کہا لئن لم البتہ اگر نہیں تنتہی تو باز آیا یا نوح اے نوح لَتَكُونَنَّ البتہ تو ضرور ہوگا من المرجومین سنگسار کیے ہوں میں سے قالا کہا ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میری قوم نے کذبونی جھٹلایا ہے مجھ کو فافتح پس فیصلہ کر دے بینی و بینہم میرے اور ان کے درمیان فتحن فیصلہ کرنا ونجنی اور نجات دے مجھ کو ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے فل فلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا ہم نے بعد اس کے بعد الباقین باقی رہنے والوں کو ان فی ذالک بے شک اس میں لآیا البتہ ایک نشانی ہے وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا، لَهُوَا البتہ وہی، العزیز الرحیم زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے، کذبت جھٹلایا عادو عاد نے، المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم جب کہا تھا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود ہود علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واتیعونی اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان اجریا نہیں اجر میرا، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین کے ذمہ، اتبنون کیا تم بناتے ہو، بکل ریع ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تابسون کھیلتے ہو، وتتخذون اور تم بناتے ہو، مصانع محلات، لعلکم شاید کہ تم، تخلدون تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ اور جب تم پکڑتے ہو سختی سے، بَطَشْتُمْ پکڑتے ہو تم، جبارین سرکش ہو کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونِ اور اطاعت کرو میری، وَاتَّقُوا الَّذِي اور ڈرو اس ذات سے، امدکم جس سے مدد دی تم کو، بما ساتھ اس کے جو، تعلمونا تم جانتے ہو، امدکم اس نے مدد دی تم کو، بانعام ساتھ مویشیوں کے، وبنینا اور بیٹوں کے، وجنات اور باغوں کے، وعیون اور چشموں کے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، قالوا انہوں نے کہا، سواؤن برابر ہے، علینا ہم پر، آواز تھا خاتو باز کرے نصیحت کرے، ام لم تکن یا نہ تو ہو، من الوائزین نصیحت کرنے والوں میں سے، انہذا نہیں یہ، الا مگر، خلق عادت، الاولین پہلوں کی، وما نحن اور نہیں ہے ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، فکذبوه تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فأهلکناهم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو،